ताम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 दिनांक 26 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी जो एक पुस्तक निश्चित कल्याण छुपी है दो पन्नों की, इसमें जो लिखा है ये चार बार लिखे है तो केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, अपने लगा देना था मेरे अपने हैं, भगवान ही मेरे हैं, मेरे के साथ मेरे अपने हैं, इतना और लगा देना अपने अपने पास में मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। मेरे अपने हैं, अपने मन लगा दे रहा अपने जो जो पुस्तक में दो चार पांच दो सब मेरे अपने हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी है। तीनों में चारों में भी है, इसमें ही है, मेरे ही अपने हैं, अपने अपने दूसरे सब भी है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी इसमें मेरे ही है, मेरे अपने है। इतना सब दौड़ इतना सब दौड़ और ये बात सुन दो, मेरे केवल भगवान ही मेरे अपने, मेरे अपने, मेरे अपने भगवान है। क्यों? कि भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वंश हो जीव लोगे, ममई वंश भगवान मेरे है, दूसरा मेरा नहीं है, मिलता और विसर जाता है, मैं विसर जाता है वो अपना नहीं होता, जो मिलता है विसर जाता है, मिलता है विसर जाता है वो अपना नहीं होता, अपना होता है विसरता नहीं है, भगवान विसर ही नहीं, दुख में साथ में, सुख में साथ में, नर्क में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ साथ में, जहां जाओ वहीं साथ में, भगवान मिलने विसरने वाला नहीं है, मिलने विसरने वाला नहीं, शरीर मिलता है विसर जाता है, मिलता है विसर जाता है, 84 लाख जुड़ी जुड़ी कोई चीज अपना नहीं, कोई साथ में नहीं, ये भी साथ में रहेगा ये भी जुड़ जाएगा, तो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, भगवान ही मेरे अपने हैं, भगवान ही मेरे अपने, भगवान ही मेरे अपने, भगवान ही मेरे अपने। भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब साथ गए, पक्के विरोधी परमात्मा के मेरे अपने मेरे गाड़ी अपने उधर तीनों से अपने मेरे अपने खास और भी है कुछ भी तीनों पदों में कुछ भी हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, ये भगवान ही मेरे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे ही है, मेरे अपने हैं, ठीक है। भगवान को अपना मानो, ऐसा पर ऐसा सब छूट जाएगा, धन है, घर है, रुपये है, पैसे है, मान है, सत्कार है, बधाई है, हाँ क्या होगा। मेरे ही अपने का मतलब क्या, मेरी आत्मा है या और कुछ भाव है? आत्मा मानो खुद, मैं बस माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, मेरे अपने हैं, मेरे अपने आप जो अच्छा लगे वो संबंध, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे अपने बाप है, मेरे अपने मित्र है, मेरे अपने साथी है, हमारे हैं अपने माँ है, अपनी माँ भी माँ है, तुम्हें वो माता तो पिता तुम्हें वो बंधु सला तुम्हें वह जो आप उठे लगे हो। भगवान का संबंध ही संबंध है और मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी किसी का संबंध नहीं है, भगवान केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पूछे है कि अपने खास शब्द अपने जोड़ने से क्या तात्पर्य है आपका, क्या भाव है? खास मेरे हैं और है नहीं, कुछ भी है सब में, कुछ भी नहीं है, बहुत सा पूरे के पूरे मेरे अपने हैं। ये माँ पूरी मेरी मेरी है, ये भाई मेरे के मेरे पूरे हैं, मित्र है तो पूरे के पूरे मेरे हैं, मेरे अपने हैं, अपने एक अपने समझ रहता ना, समझ अपने बहुत बड़े पुत्र कहते जो मेरे से मेरे में भी वो भाव आ जाता है कि मेरे अपने खास है, ये मेरे सद में भाव आ जाता है तो आप भाव आ जाता है, लिखना और बढ़िया भाव तो आ जाता है, मेरे अपने हैं, भाव दृढ़ हो जाए, मेरे अपने माँ मारी है, पहले कहता है नहीं माँ मारी है, भाई क्या नहीं क्या जरूरत है, वो तो बेटा है मेरे अपने अपना खुद का संबंध दृढ़ करने के लिए, अपना संबंध दृढ़ करने के लिए। अपने ठीक है, मेरे अपने ममई वांसो जीव लोग कहते भगवान अपने चालक नहीं होते है? भगवान हमारे चालक नहीं होते, हाँ। यही भाव है क्या अपने कहने में, हाँ मेरे अपने खुद के हैं व्यक्तिगत, मेरे अपने है, मेरा कपड़ा भी अपना है, भी मेरा है, ऐसे पहननी है, मेरे अपने अपने खास माँ है, बाप है, भगवान गुरु मानो, चेला मानो, बाप मानो, माँ मानो, मित्र मानो। गोविंद भगत भगवान साथ खेलता था, गुलदंडा उसको गुलदंडा खेलना अच्छा लगता था। भगवान को जो अच्छी लगे भगवान ना पड़ेगा गुलदंडा खेले हो, वो समझे गुलदंडा मेरे प्यार भगवान से ऐसी हो जाएंगे। मित्र भी भगवान है, तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सबाब देव देव। भगवान मेरे है, ये संसार में जो मेरा भरा है ये बांधने वाला है, और भगवान जो मेरा है छूटने की बात जब भी है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी तीनों में कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। क्या भगवान मेरे अपने है नहीं? गोविंद है भगवान का भगत, खेलता था। भगवान जो कपड़े भिंजो रह गया कड़ा भिंजुड़ सा, तो पुजारी ने पूछा महाराज हाँ क्या बात हुई? कहते गोविंद ने धक्का दिए जो पानी फेंक दी मेरे को। बोले गोविंद ने क्यों किया? भगवान ने बड़े बना दिया। कहते हैं खाना छोड़ेगा खाना खाना मैत्रों सोरा मैत्रों में सोरा है जो बुरा बना हुआ चल गया, तो मैं कपड़ों से स्नान करो और तो गया तो अब रुक गया स्नान धगा दिया पानी में। पूरी बात सुनी हुई आधी बात कहते आधी बात पूरी बात है। खाना तो घोड़ा बनाया बैठा बैठा कपड़ों से स्नान करो क्या नहीं मैंने कपड़ा दिया। कपड़ों से स्नान करो अशुद्ध हो गया। मित्रों की बात है, भगवान प्यारे मित्र है। भगवान खास मेरे है, मेरे अपने हैं, मेरे मेरे लिए मेरे अपने हैं, खास मेरे अपने लिख लो सब लिखना हमें पौधे मेरे अपने। और कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब सार्थक हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए, कोई अपना नहीं है। कोई साथ में रहा 84 लाख जुड़ी फिरे, कोई शरीर साथ में रहेगा तो ये शरीर भी साथ में रहेगा, ये छूट जाएगा। भगवान अपने सदा साथ में रहे, दरगाह में भी साथ में थे भगवान, स्वर्ग में भी साथ में, सुख में साथ में, दुख में साथ में, अशुद्ध में साथ में, शुद्ध भी साथ में, बढ़िया में घटिया में सब अवस्थाओं में मेरे भगवान है, मेरे बेगम मेरे अपने मेरे अपने हैं, सब शुद्ध कर रहे हैं। भगवान मेरे अपने हैं, कोई और अपना नहीं है। भगवान मेरे अपने, निकलना। संसार बातें मान लेनी चाहिए भगवान मेरे हैं, क्यों मम्मी बार सोची लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी अमृत से पुत्र भगवान के पुत्र सब पुत्र मेरे पुत्र पुत्र सब भगवान ही हमारे प्रभु के बालक है सब प्रभु ही है सभी। सज्जन का प्रश्न महाराज जी कि मेरा भगवान के प्रति भाव नहीं बनता, मैंने ऐसा सुना कि भगवान की कृपा बिना नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवान के प्रति भाव नहीं बनता, शरणागति होती। कृपा है, कृपा है, कृपा है, आप क्या कृपा है, कृपा बिना याद नहीं है। कृपा बिना आया नहीं जाए, बना कृपा हुए भगवान ने दिया। मैंने ऐसी बात देखी है, एक संत थे वृद्ध, तो एक साधु थे वो उन्हें द्वेष करता था, तो शरीर शांत रहा तो चला गया बाहर, कोई गाय बचाएगा ढूंढने बनाया, तुम्हारी दाग करी दी तो को देख हुई बात है। साफ समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई बात। मानो एक संत थे, वो घनी घटना घनी कहीं शुरू हुए, एक बात घनी है खटपटी साथ में, तो वे वृद्ध संत शांत हुए तो हम लोग थे, मैं भी था, बहुत साधु थे, बहुत थे वो नहीं थे, तो बहुत नहीं गए महाराज, दाह क्रिया पूरी कर गया है तब आया। मनुष्य की बात है, मनुष्य की बात है, मनुष्य शेर जी का गठी महाराज जी, शेर जी का गठी, एक पत्नी श्रद्धा रखे थी और पति की अश्रद्धा थी और पत्नी की बड़ी श्रद्धा थी, तो पति बाहर चला गया और शेर उसके दाग में शेर जी शामिल हुए और उसके मरण के टाइम भी शेर जी रहे, मरण के टाइम पर भी शेर जी रहे गोरखपुर में और पति बाहर चला गया। सच्ची बात है, मेरे अपने हैं तो अपने सुन दी सकते, ये बहुत बड़ा भजन है, मेरे अपने हैं ये भजन है, नाम जब भजन है ये बढ़िया भजन है, मेरे अपने हैं। भगवान ने संबंध जोड़ लिया ना, ये जोड़ता है सुख से छूटता है, जब तक नहीं छूटो तो छूटेगा नहीं, भगवान मेरे अपने हैं, अपने मेरे अपने हैं। प्रभु मेरे अपने छूटेगा नहीं कभी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और किसी अंश नहीं बताया, कई पुस्तकों में देख लो ईश्वर स्वयं कहते मई मानस जीव लोग, ये हम लोग माँ बाबा दोनों है, दोनों नहीं मामा वंश मेरे ही अंश है, सो माया बस भयऊ, माया बस भयऊ साई जो खीर मटकट नहीं, माया बस भयऊ है, भगवान भयऊ नहीं है, मेरे अपने हैं, भयऊ नहीं है, माया बस भयऊ। भगवान के नाते सबकी सेवा करो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, भगवान ये है, हमारे प्रभु के लाड रहे बेटा बेटी है। जो गड़बड़ी की सलाह करे वो कपूत बेटा है, बेटा तो है ही भगवान बेटा है, कपूत ही होते सपूत है बेटा तो, परंतु मायतू मायतनी में मारवाड़ी कहावत है बेटा कुपूत अपूत होता है, माइन कुमारी थी कुपुत्रो जाये तो कोई अभी कुमाता न भवती, कुपुत्रो जाये तो पुत्र तो कुपुत्र जाए माँ कुमार तो नहीं थे, माता के स्तोत्र है। कुपुत्रो जाये तो कोई अभी कुमाता न भवती, माता कुमाता नहीं होते, माता को पता नहीं होती, मैं कहा वही भाव वही स्नेह वही मैं का भाव वही था। क्या अपने पन से मीरा जी वाला भाव आता है? मीरा जी का जो भाव है मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरे में कोई वो आपने अपना लिखवाया उससे ऐसा मालूम देता है मीरा जी का भाव आता है। बहुत बढ़िया है मीरा जी भाव आ जाए, सब मीरा जी सब मीरा जी स्त्री पुरुष सब मीरा जी भगवान के संबंध में सब पूरे सब मीरा भाई भक्त लोग अपने चरित्र से दुनिया मात्र कल्याण करते हैं तो भगवान माने मेरा है, तो भाई लोग बहना सब मानो भगवान मेरा है, ये बहुत बढ़िया मानते है। मेरे तो धर्म बात दूसरों में कोई भगवान मेरे हैं, जैसे बालक माँ के गोदी में रहे माँ मेरी, बड़ा भाई हाथ रख दे तो फेंक दे उसको, हमारे हुक्म में सारी मां नहीं बनेगी, मैं हुक्म तो बनेगी तो मेरी माँ कैसे बन जाएगी, मेरे हुक्म में ना मैं मारी है माँ तो मारी थारी कैसे बनेगी ऐसे भगवान ने मारा है ठाकुर जी मारा है, और मारा बड़ा बहुत प्यार लगे भगवान को बड़े प्यार लगता है, मारा है भगवान मारा है खड़े जाऊंगा थे मरवा मारा भगवान तो मारा है, भगवान तो मारा है, मेरे अपने हैं मेरे अपने, मेरे अपने भगवान केवल भगवान मेरे अपने केवल भगवान और कोई अपने नहीं, हमारा कोई नहीं अपने कोई अपने नहीं, किसी से कुछ भी संबंध नहीं है हमारा, हम मेरे भगवान मेरे अपने मेरे अपने। अपने अपने अपने भगवान अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, ये भगवान सदा अपना है, भगवान मेरे रक्षा सभी करते हैं, पांच सभा करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं भगवान, पर भगत कहता है मारा है भगवान मारा है, मेरे तो इधर हो पा मेरा भाई खास बात सूरदास के श्याम नरसिंह के सावली आदि सूरदास श्याम नसी जय समोसा सेठ सवरसा सेठ है नसी जय श्याम तुलदास जी राम और सूरदास श्याम